پدیش غواگانو کی طبیع طبیعت او طبیعت ستا ہوئی لئنہا یعلنہو چی طبیع شی یت طبیع الامہ دا سر پندو دا موری خیر ونی ورپسی اڈو جدا کی گی نا دا سیدہ گوینا وحالی دلی جدا زمیدان کری سنگ ورپسی دے اڈو جدا کی گی نا نوات طبیع ورپسی شد قرآن پانی شیطان قرآن ورپسی شد قرآن پاتن شیطان درس دا قرآن اتباعو که یار نور اغا صورت انام راڑو لیو خوا آوازا کتان زلنا مبارک فتبیو خوا اے بل عنوان کی دے امر بی اتباع القرآن بیان شا الانعام بی اتباع القرآن الانعام بی تلاوت القرآن پوش لگا نا زکا من خلال لچین معشومان معشوم لچ پلار چا تبی بابا جی سے برا کہیں بابا جی مال بس آخلے من گم دغه سے لال چانو انسان کو خلق کل انسان و حلوا چنگ دار چنگ خلے ار وقت سے غواڑی یا غواڑی یا خپل تکبر کی خوبس خلوا دے دے چنگ دار کوش کنا اعظم مسل شر جزو اعظم مسل خیر منوا نمن گ خوم درسے سمرا کہیں ہاں منگلہ بس ملاوی گی نو الانعام بتلاوت القرآن سورة فاطر و گرام آیت نمبر 29 الذین ان الذین یتلون کتاب اللہ آسو چلولی دا اللہ قرآن او مزنہ کئی پا خپل خپل وقت او مال خرج کئی دا اللہ پلا رکی پا پٹاو پا سرگندا یرجونا تجارتا لن تبور پس دے کارونا یقین دی ساتی دیو تجارت چی چری با کوٹا نشی لی وفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی انہو غفور شکور سبحان اللہ سمر اناماتی یو یرجونا تجارتن یرجونا تجارتن سورتن خو خبر دے خو مانن انشاء دکنا نو پکار دی چی دوی امید ساتی دیو تجارت چی چری با کوٹا نشی او چی سوک لولی قرآن لیوفی مجورهم پورا جربول ورکوم چی سوک لولی قرآن یزیدو من فضلی پخپل فضل باورت نور زیادت ورکوم چی سوک لولی قرآن انہو غفور اللہ بول گناہونا معاف کئی تکا چی غفور دے اچھ سوک لولی قرآن انہو شکور اللہ دے قدردان نو پلستو دا قرآن ورکی با انام تا خدا کار دے کنا طالب انامات را کئی سورة آراف گورا ایک سو ستر والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین ها خلق چ منگولی خقی کی پہ کتاب ور واقاموا الصلاۃ التم ور پس یتن کتاب اللہ واقام الصلاۃ عدل تم دی مسکون بے کتاب واقام الصلاۃ زمانہ شو قران و یا قامل فکوا ازم یو مرکر من خوات تقریباً دیر تکراو من سر بم تکرار کا ہمز بہنا کا یار تو مز ول نہ کہ یار دا مز خود ما کورم کی زپلار مز نوم لے گلے کتنے سبق لے گلے اچھا واپس لارم پلار خبر اندا تا پوز نہ کی سو مزن دی کر سو قضا شینی اب ما دی سو کتاب نہ دی ویل جی نہ نہ یمسکونا بالکتاب واقام الصلاۃ قران بوئے مزبکے قران بکوئے عمل ب پکے نو کلے چ لولے قران عمل پکے ان لا نضیع اجر المصلحین من نزا کو اجر ثواب د مصلحینو نو معلوم شوا چلستون کے دا قرآن مصلح دے مفسد نرے دا ٹھتے زامن ہوئی چی دا فساد یعنی الک جسو قران وی مصلح دے اللہ وی لا نزیو اجر المصلحین دا مصلح اجر نزائے کوم سبحان اللہ او بیاغت اسم دو پانو فرد دن اغم آیتم ہوا انام بر قرآن 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ انام بر تلاوت القرآن لا نزیوج المصلحین اور انام بر تلاوت القرآن لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا اللہ رحمت کی بل عنوان ایجاب التحکیم بالقرآن علیکہ فی صلیف قرآن کوئے ایجاب التحکیم بالقرآن اللہ پا قرآن کے حکم کر دے چھ قرآن بانی فی صلیف کوئے دیر پار یہ دعائی تنو گورا سورتی مائدہ آیت 48 اور 49 وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومهیمنا علیہ فاحکم بما انزل الله فیصلی کوا پمینز د خلقو کی پاگ کتاب چلا را لگلی دتا تا ولا تتبی احواءهم او مور پسی کی گا دی خلقو د خواشاتو اما جاک من الحق پا دی حال کی چ اعراض کن کے دا غسیزنا چ تات را گلی دی دا حق جا قرآن دے فیصلی پا قرآنو کا بیا یو کم پنزوستم آیت پر پسی گورا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ سخت حکم نے دکھا فیصلے کوا پا قرآن اب مور پسی کے گا دوی دو خواہشاتو او زان بچ ساتا دی دینا چی پا فتنہ کی واچی تالرا دا باز اغا حکمنونا چلا دا ترالی گلی دی اور فتنہ صدا چی ترک تحکیم پا قرآنو کی چی قرآن بانی فیصلہ دی بس کرنو فتنہ شوا حاوزمہ شیخ بمانو کل وحظرم ویکو میرے لاد لیا بچتا ریوی اینا تو ویزمہ محبوبا زان بچکو دی دوینا چرتا پا فتنی کی دیوانا چی فتنہ کو پیجے نہیں کنا چلاڑی کا نا بعض بیماران سگا ملی سے تو خوب لوی عالم ہے منتا پتا دا خوب پر ایک دا قرآن پاک درس خلق بھی خفا کی گئے نسل درس کے خفا کی گئے نو چی تو ایرہ دا خوڑی لخوا تا سر ایما تا سوک سوئی چی آخون اشمار کا خوب بیام خام غلو ایما کتے کنا دا خلق بازی پر درس خفا کی گئے نو کتا بس کیا بیا به چرتا شروع کو کنا تو یار دی بابا خودی رخ خبرو کنا دا پری بیا به شروع کو واحذرهم ان یفتنوک ان باز منظر الله همیشه چی دشمن تا غرکی کنا نو په خوگی خوگی کی بش دانوی چی دا افغانستان مسلمانان ختمو ما ویدل تا زمان یو دشمن دی یا غرا که اکنی نو ختمو ما تو تاتای بچی تا گر او سا پوری دشمنو نکتا ملا شو ورتا دے دوی کذاب دے کذاب اشر کافر دے آلتے بغداد کی ویچ دا صدام خسرے نرے او دیز چلے کا ندیس اگا موزی آلات تھی جراسیمی آلات تھی دو تا کافر بچی اس پورا اگا جراسیمی آلات پیدا نہ کرا دائے نوی چھ دو مسلمان ختمو تیل اخرم تھی کہ دا سویلہ نبیاب خام اخا مسلمان چھ مکہ منتو نے بس جو رو گرو اگر دشمن ہمیشہ دا دوست پر انکے رازی خواہ دا قیدہ دا مشرانو یاد رکھے دشمن ہمیشہ دا دوست پر انکے رازی تا تی جیز تا سرائے ماں تا دا خسوک پر براو گوری خیر لکھنو دا دے پزے بس دا بل کتاب در شروع آو خاجی زہرہ ٹھیک دا نو تو اے مرگورو مشورہ ہو گڑا تو اے نا یارا قرآن با ویما او بل کتاب هم ویما پینزه موزونه دی پینزه کتاب هم درس بکوما کانا خواهو القرآن بیارو سنور کتاب خود قرآن درس با موقوف کو نخا واحذرهم ان یفتنوک دو عنوانات پاتش دو یو شهادت العلماء علی صداقت القرآن گورا پخوانی مؤمنان اغیم منی چی دا قرآن بر حق دے سورت بقرہ رنبے آت اے رنبے سپارا سلورم نمبر آتو گورا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتی هم یوقنون نگورا وما انزل من قبلک وبالآخرتی والذین یؤمنون بما انزل الیک یقین کی پا کتاب چتا ترا لے گلے شیو دے وما انزل من قبلک مکی کتاب نمنی داد پخوانو مؤمنان سو شہادتو در سورۃ بقرہ دیم اول پارا آیت نمبر 121 الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوتی اولئک یؤمنون به چاله چې مخکې کتاب ورکړی دی آی تابعداری د قرآن کې مناسب تابعداری او دا خلق ایمان راړي په مقتضا د قرآن سورۃ قصص وګوره آیت نمبر 52 الذین آتیناهم الکتاب من قبلی هم به یؤمنون مخکنی خلق پا قرآن ایمان راوڑی و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین اللہ شہادت تا پخوانو ملیانو کنا آئے پخوانی ملیانو ویچ دا قرآن بر حق دے بر حق دے بر حق دے امنگا تسنن من لے دے آنور آگا اتنا ما حذف کر سکم آمان کی ویل شہادت کم سورة نساء آگا اتنا والملائکتو یشدون وکفا باللہ شہیدہ ٹھیک شو کہنا او دارنگی ومن اندو علم الکتاب در سورة رات آخری آتنا اس دیاغی چونکہ مامخ کی تائیدات راوارو آخری عنوان پا صداقت تا قرآن عز الخلائق یعنی الاتیان بمثله دا آخری عنوان چو سا عز الخلائق یعنی الاتیان بمثله معنی سا قرآن دا اللہ برحق کتاب دے دلیل سا دے چه مخلوق دا قرآن پا مثل راورون عاجز دی لوگوں نے غور سر گورا کہ دی قرآن پاک کی العیاذ باللہ سب گنجائش دا شک وے یاد پختنو سادو خلق و مثال سزید اخدو دا گتی وے سزید اخدو دا گتی وے چی دا تکی خن دے دا خن دے دی کی شک دے نسو خیال دے پینزل سده تیری شوی پینزل سو کال تقریبا دشمن خواه پی خواگی خواه گوتا بایخی وکانا چو گوره یه دای تکنه الحمدللہ او سا پوری محفوظ دی و قیامت پوری محفوظی نعجز الخلائق یعنی الاتیان بمثلی صداقت تا قرآن دی پار لوی دلیل داده چه مخلوق عاجز دی پرارو دا مثل سرا بس یہ دعا تو نو آورا او بیا بل عنوان شروع کوما سورۃ طور گورا سلور دیشم 34 نمبر آیت گورا ام یقولونا تقوله آیا وی دا خلق جدید زان نجور کرے دا کتاب بل اصل وجد انکار دا ندا لا یؤمنون ایمان نراوڑی نبانی لٹی اس گورا دیتا چیلنج ہوئی پاربے کی ورطا تحدی ہوئی فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. پس راتل دیو کی دوی پا یوی خبری پشان دا قرآن کہ چروی دوی رشتنی پا دے خبرہ چھ دا دے زان نجور کردے راوڑے یو خبرہ کنا بے حدیث میں یو خبر راوڑے. سورۃ یونس گورا آیت نمبر 13 ہم یقولون افتراہ قل فقد او دا سورۃ یود راغہ دا سورۃ یود گورا آیت نمبر 13 بس مخیل راغہ سورۃ یود آیت نمبر 13 ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آیا ویدوی چھتے دزان نجو کردے ویا راوڑے یو لس سورتنا فمثل دے جو کردے شوی اور آمدت کے من استطعتم کہ چرتا سرشتی نہیں ہے. سورت یونس گورا آیت نمبر 38 دا سورتین و بیاشر سوارین بیا ترجمه کی دا تفرخیم انشاءاللہ. ام یقولون افتراہ قل فأتو بسورت مثلی ودو من استطاعت من دون اللہ ان کنتم صادقین. او بیا سورت بقرم دا غسی فیصلہ دا اللہ سورت بن اسرائیل گورا عز الخلائق عن الاتيان بمثله 88 نمبرات بني اسرائيل قل لئن اجتمعت الانس والجن اويدتا کہ جمشی انسانانو ملیان افسعاد انسانانو بلغا ام د جناتو الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر چشی بازی دی انسانان انسانان لا پیران پیران لا او گورا کسرا اختلاف د جنس نا فمسلی اتحاد مو کی اختلاف جنس دی وجنا کہ دی اتفاق مو کی او پیران و جنات پیو کمرہ پیو دفتر کی نی لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگرچہ بعضی دوی یو بلتا شملا تڑی ملاتڑی نخا ملاتڑی مددگاران چ یو ير زبدی کی داس غلطی وباسم ازما دا فندے ابل بے زبدی کی دا غلطی ازما دا فندے سوال نہ پیدا کی لا یاتون بمثله فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اسورۃ البقرہ. اس میں وانر نور مزید آیتنا دل پار چغب ان شاء اللہ آتمان بیا دا تعداد در تڑو گا پھل تو بیا عنوان سے برشان لے چال تمن دے مم مثلی ہی دے تو سورت یونس کی مثلی ہی دے اور دل تک عشرہ سور مفتریات ان دے یہ سے مطلب یا تہذیب تدریج ہوا اور یا پدی کے مضامین او احکامات او فساد و بلاغت دے فساحت و بلاغت کے پار کو یہ صورت نہیں کہنا آئے پاش سور فساحت تمیز دے پار کثرت سور پکار دے اعجاز چرتا دے ایجاز چرتا دے فساحت چرتا دے بلاغت چرتا دے مختصر حال سے دے کہنا تاغی دے پار کو گن سیزن پکار دے گن صورت نہ آش سور شا اور چکم سے کہ صرف احکامات و مسئلہ دا یا نفس من حیث الکتاب دے مثلی ہی دے امین مثلی کو بھی عباس کو یا من زاہد دے ایا مثلیت پہ یہ وجہ کے دے دے وجوہ ہونا آئے کہ بین شاہد حسین سے خستہ خبر دے نوریم بکم حسین علی سے زندہ آباد رحمت اللہ علیہ. عز الخلائق عن الاتيان بمثله دا دلیل دے چھ دا قرآن دا رب کتاب دے کہ دا بندہ وے نو دا بندہ مقابلہ بندہ کولش خدا خالق مقابلہ سو کوے لکہ گورا دا بندہ کتاب در تفاصیر دے زمان شیخ و مثال ورکاو امام راضی کتاب لکھل دے تفسیر دا صورت احقاف پوری پینزی سپاری دے لکھل دے ورپسی پینزی سپاری دے شاگرد لکھل دے خدای تفسیر اور ترتیب کے سوک جدائی نہیں شکاول ہے شاگرد کار دوستاد کار شاگرد کو نہیں شکاول ستا خیال دے ورطا علامہ شیخ الہند سے تفسیر لکھا ورپسی داغی شاگرد را شبیر احمد عثمانی سے دی پیزے سپاری لکھلی دی اور باقی طول تفسیر شبیر احمد عثمانی سے لکھ کر دے دوستاد شاگرد پشار تفسیر کے سو فرق بولیش دا سدیر نمونی بدر تو ملاو شی پا کتاب انہوں کے لیکن دا خالق دا کتاب مقابلہ مخلوق نشی کولی لا یختو نبی مثل المقصد الرابع سلشی خویے کا نا اللہ دے تاسو نستڑی کی سرد امان زبا تاسو دعا کم تاسو ماتا گوائے پختانوی وا خبر آل ریبین وا خبر در لریب دیمیداران پخواوی کا نا وا خبر آل ریبی اشر بر آل کین اشر لبا در دو دعا برا تکین دعا بدر تکوما الاصل الرابع خیر دے کتاسو نکے زبا در تکوما الاصل الرابع سشے دے بھائی الایمان بالآخرہ او دادا اصول اربعو سوابقون سلورم دے سبحان اللہ یو دری خبری دا تائیداتنا مخی مخی کوما قرآن پاک دعب القرآن فی اثبات مسألة الآخرہ اے فی اثبات یوم الآخرہ یا دعب القرآن فی اثبات ایمان بالآخرہ کیفا طریقہ دا قرآن پا ثابتول دا قیامت آغا صدی ترغیبات ایمان روڑے پا آخرت ایمان روڑے پا آخرت ایمان روڑے پا آخرت پوشکن یوم یوباسون یوم یوباسون یوم نبس من کل متن شہیدہ دعنوان دے دلائل اقلیو سر قرآن اس بات تا قیامت نے ذکر کرے قرآن اس بات تا قیامت پا دلائل اقلیو سر نے دیکھا ہے امام رازی دیغی نقطہ ذکر کرے دا اس بات تا قیامت دے دا سی امور نہ ندے چاگا پستر گولی دیشی چطور تا گوری چاگا چلو شدہ چلو شدہ چلو شدہ نوچہ ارکل اس بات تا قیامت پا امور مبصرو باندے نو پا امور لدلشو باندے نو نو اللہ کریم اس بات تا قیامت پا دلائل عقلیو اونکا ٹھیک شوا ترغیبات ور تا ذکر کرل والذین یؤمنون بالآخرة خلق اگر چ آخرت منی ترغیبات ذکر کر یوم یبعثون ہاں داس ذکر کر لیکن عقلی امور بیان نہ کرلا چ عقلی امور بیان نہ کرل نو اس دا قرآن پاک چ کر دا قیامت اس بات کئی نو پا کم طریقے سر کئی نہ پا امور قیاسی او سر کئی امور قیاسی او سرا امور قیاسی سمانا کلا قیاسن على بدء الخلق اگرت تم اول پیدا کرے نو بیاو دینا پیدا کو کلا قیاسن على خلق السماوات والارض اگر جسمان تو گرا دامی پیدا کرے اسمک پیدا کرے تابا نا پیدا کو ما کلا قیاسن على الاعادة فی الدنیا اگر دادم را مری دادم را خلق میں مڑ کرو او بیا میں پاسو نا تابا پانسو ما کل اس بات تا قیامت کے قیاسن على احیاء الارض بعد الموت اگر دا ذمہ دارانو دا زمک بنجر ہوا چی باران نوشوے باران میں اوہ روشن زمک میں تازہ کرا زرغنہ میں تے پیدا کرا تابا نا پیدا کو ما اے دیتوی قیاس الاعادتی یعنی سمانا اس بات تا قیامت پا امور قیاسی او سرا ٹھیک شوا اے دا یو عنوان دے اما ترغیبات اشتے دانا چی نشتے دے والذین یؤمنون بالآخرہ مالک یوم الدین یوم لا تملک نفس نفس اشیاء والامر یوم اذن للہ تیس ہوگا نا یوم الدین یوم الفصل دا. نو قیامت اشتے گا نا یوم التغابن یوم الطلاق اس دا نمونہ چی گانی ذکر کردی خوشتے گا ذکر نمی دے یوم الطلاق اشتے تغابن یوم التغابن دے یوم الفصل دے یوم الدین دے یوم الجزا دے ہاں یوم الحساب دے یوم الاخرہ دے دار الاخرہ دے دا ٹول نمونہ چ قرآن کے ذکر دی زکا ذکر دی چی دارس خوشتا دے زکا خو نمونہ دی نم سڑیالک دی چی مسما بھی کنا چی مسما نم بیسی اللہ. اس اول طریقہ اثبات تا قیامت, رنبے طریقہ اثبات تا قیامت قیاساً على بدء الخلق تشوا. او دیر پر لکھ سبرو کہ دینا مخی و خبرو کو لکہ دینور عنوان خطا نشی آلتا مادر توی چی اثبات تا صداقت تا قرآن دے پارا کم صورتوں نے دی زوات الرا دی, اثبات رسالت تے پارا زہاو انشراح تھی مثلا, نہ اثبات ایمان بالآخرت تے پارا قاف طور زاریات ومن یوم القیامت الی ومن سورۃ ومن سورۃ القیامت الی سورۃ الطارق. ٹھیک شو, نہ سورۃ قاف اثبات قیامت تے پارا مستقل سورۃ تھی, زاریات مستقل دے, طور ورپس مستقل دے. ٹھیک شو کنا, دارنگ بیاور پسی دیر سورتوں نے دی سورت قیامن واخلی نو آغا تر طارقہ پوری ہر یو سورت پہ اس بات قیامت دے, حتیٰ کہ مفسرین فرمائی کہ او سرے پہ دی دنیا کے پہ دیس ترگوان قیامت کا تلغواری نو دا آخری سپاری دلو دی بیا کو تعالیٰ دا سورت قاف راوانو سورت قاف سوئی گیارہ نمبر آیت تو گورا اور دریم گورا ایزا متنا و کنا ترابا ذالک رجم بعید ویدی چکل منگمرشو خاوری خاوری شو دا واپس کے دل خدا دیر لری دا عقل ندی. نو جواب قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ, منگا خبریو پارغسیز چکم ویزمکا دودوی دا جسمنو نا اموسخا کتاب دے ساتن کے دا جسمنو دودوی ساتن کے دا حالات دودوی. او دا کورا سورت دے نو گیار نمبرات گورا کذالک الخروج کو بیا بزدار تر آروم بیا بل عنوان سرا تاری سوی زاریاتو گورا چار پنچے شواہدات ذکر کر کا شواہدات وزاریات زرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا گورا انما توعدون لصادق, اگر از چتا سر وعدہ کر شویدا نخام خرشتی ندا وان الدین لواقع ارز دا جزا خامخا واقع کی دن کی دا. ورپسی و گورا سورت تور والطور آخر کی والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا فتسیر الجبال سیرا, عذاب در ربستا خامخا واقع کی دن کے دے اغیل سوک بیر تک ان کے نشتے کلب واقع کی گی یوما یقعو یوما داب واقع کی پغرد تمور السماء مورا چوب چلی اسمان پچلی دو سرا روان بشی قرنا پروانی دو سرا. اللہ دا اس بات تا قیامت دیکھنا ودا غرد با قیامت قائم شی داو اس بات قیامت بعضی صورتنا دل پارا مستقل راغلی دی اے اس قیاس کر کو ما اس بات قیامت قیاسن علا ابتداء الخلق او بندہ اول میں پیدا کرے نبیا بد پیدا کو ما سورت بقرہ گورا آیت نمبر 28 كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم, اموات دل تکی چکم دے سلب حیات نہ دے عدم حیات دے نوائے تاسو امواتن بی جانا بی روحا تاسو نوائے فاحیاکم ما جن دکرائے نسم یمیتکم نسم یحییکم لکچ نوائے نماشت کرائے نبیاب تاسو ختم کم نبیاب مپاسم نسم الیہ ترجعون تیشوا قیاس اس بات قیامت قیاسن على ابتداء الخلق خلق خا پیدا سورۃ اعراف گورا آیت نمبر 29 یوکم درشم ہائے اللہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وَدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ گُرَا كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قیاس الاعادتِ على بَدِ الخلق كَمَا بَدَأَكُمْ سِنْغَا چِ اولِ جُوْكِرِ پِدَا كِرِيَ تَاسُ تَعُودُونَ بیا بدق سی واپس کو گردو لشای دوبارہ مشکل ندا گران ندا سورتِ بنی سائلو گُرا یو کم پنزوستم انچاس پچاس وقالو اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا نو اس گرہ او خلقا مما یکبر فی الظلم فسیقولونا من یعیدونا نو دیبیا وی باچ منگ بسوک دوبارہ پاسی والذی فطرکم اول مرہ اغزاد بدی دوبارہ پاسی چی چاول جوڑ کرئے سورت حج و گورا تفصیل دے پکے یا ایوہ الناس آیت نمبر 5 یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس اے خلقو کی اے پشک کی دا قیامتا نو فإنا خلقناکم دا جواب نہ دکھا دا تنویر بر جواب دے او دا تفصیل دا جواب دے جواب مقدر دے ان کنتم فی ریب من الباسی فانظروا الی مبدأ خلقکم ٹھیک شو کہنا کس تاسو شک دے سو چکے تاسو دخپلی مبدی باندی چسنا میں جو کریئے اگر مبد سوا اس گرہ خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ٹھیک شو کہنا دا سے تفصیل ور پسی راش دا سے نور دیر آیتون دی خودم را بس دریم عنوان اثبات قیامت قیاسا على خلق السماوات والارض سورة النازعات سورة النازعات گرے آیت نمبر دے 27-28 اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا اَتَاسُ گرانیے پجوڑولو کی یا آسمان چمنگا جوڑ کرے دے اچت کرے میں دے چت دے بیا میں برابر کرے دے او تیار جن کڑی میں داش پد دے نو وقت کلی میں دارنا دے دے نسبت مجازی دے سورت یاسین گورا آیت نمبر 81 اور سال 78 کے دے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم ویحییها الذی انشأها اول مرہ. مخی مسئلے سے رچا بیاز گورا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فیضا انتم منه توقدون. قرآن نظار شمی خیشتا کتاب دیوی کنا چی خاوری خاوری شو بیا بسنگا پاسو. دا خو دیر مشکل دی, دا خو دیر گران دی. وی تابا پاسی اغزاد چی شین گوٹے دو بو دو نئے ڈک کرے دے. پوشی کنا جال لکم من الشجر الاخضر نارا تالے دا شین بوٹی نا اور جوڑ کرے دے. ہر شین بوٹی کی اور دے اور ہر شین بوٹی کی اوپر دی اور دے کنا دا بجلے والا چی کنا دا بجلے دا تارون لان دا شین بوٹی نا پری گی دی. اور چکل نزدی شوئے دا شاٹ کی گی شاٹ والے اور سر چی ملاشن لمبا سوا کی گی ندی کی شاٹ دے والے اورم پکشتے. ایا آغا دا عرب آغا مرح و عفار, عفار عورت و مرح مرد خطا نشی عفار عورت مرح مرد دا دو بوٹی یو نر یو مادا چکل بدوی لور ضرورتو نو دا ڈالی بی یو بل راوا چو پرق پش نو هر بوٹی کی اور دے هر بوٹی کی او بودی بودی کی نا شن لرگی چن غری کی که دنو مکی نسو دی رست نو بطی وسی تا کتاب ختم شا چه نقیزین نجمع کی. وی جمع النقیزین من اسرار قدرته هذا السماء به ماء به نار. جمع النقیزین من اسرار قدرته نقیزین جمع کل دا دغید قدرت علامه دا هذا السحاب به نار به ماء. ازر کی فی پکار دغا ورزدا ہم پکی اوبدی ہم پکی نار دے اور ہم پکیشتے کنا. وہ تندر را پریوتو تندر را پریوتو کوٹا سوزی دا خلق پکی سوزی دا یاد دا کسا تندر را دے ہم اوبدی پکی. اس اصل مسئلہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ابتدا یعنی اس بات قیامت قیاسن على خلق السماوات والارض. آیا نبی آغازات چه پیدا کری دی اسمانو نوزمکا قدرت لرن کے بقادرن اے قادرن. خوبا ذکر آغلی دا چه پاول دا کلام کی نفی دا اول ایسا دے قادرن على ان یخلق مثلهم بلا ولنا والخلاق العلیم. پوچھ لکا نا آو مسئلے سوچو بھائی دوشوے وہ زمان بل طرف تا روخ پیدا شا وہاں بٹنی گرے گئے مسئلہ حل شوا قیاس الاعادہ علی خلق السماوات والارض قیاس الاعادت علی بدء خلق الانسان شا درہم عنوان قیاس الاعادت علی احیاء الارض بعد الموت. او موت نمرا بنجر دے زمکا سپیرشی باران نوری کی نظمہ کا اچھا شی او پائی کی زرغنی قوت ختم شی بیا اللہ کریم پاکی زرغنی دا باران پوچھ سراولی. سورة روم گورا بس یہ دو آیتونا راڑو مد بس داگا مقصد پورا کوم خلاصو میں نا پورا کوم خلاصی کی چرفا. اللہ اکبر کبیرہ آیت نمبر 19 يخرج الحي من الميت ويحيي الارض بعد موتها. الله ابادي دازمكا پست بنجروالینا پست بنجروالینا موت دسوی پست سلب کولو د قوت نباتینا دلتا موت سلب قوت نباتی توي پست سلب کولو د قوت نباتینا نو سو ګورا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ چِسنگا ازمکا پا باران جوندی کئی دا سی بتاسولت ازمکی نراو باسی سورت قاف گورا آگا گیا نمبر آچے تامخ کے ویلو سبحان اللہ آیت نمبر نو گورا ونزلنا من السماء ماء مبارکا ورود اسمان دبر نوبا مبارکن چپائے کے من خیر اچولے دے نفعنبتنا زرغنو پا دے باران پا سبب سرا باغی چے ونخلا کجوری رزق للعباد واحیینا بی بلدتا میتا عبادو پا دے ابو سرا کلے بنجر نکذالک الخروج دا سری وطل ستاسو دا قبرنونا سورة آراف گورا آیت نمبر 57 و 55 والخامس گورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى تردي اذا قل الصحابه چوچتی کی دا ہوا گانی ورزلرا سقالن درنی درنی سقناہو بوز منگا روانو منگا شروع لی بلد میتن اغا کلی بنجرتا اچتا فانزلنا بالماء بیاورو مپاکلی بانی باران فاخرجنا بی من کل سمرات اوباسو منگا پساو دا باران دے دی ار قسم دا میو دنوی یونا لکہ چھ دلتا کی سورت نحل کی من سمرات رضی اللہ تمہیں گے چھ کلی ول رانڑا لکہ چھ کل سمرات پا آخرت کی دلتا بازی سمرات تھی فدلتا چھ من کل سمرات رانے من کل سمرات ار قسم میوی دنوی نو کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون اللہ اکبر او دا سیاتون دیر دی خواہ بل عنوان اسان اسان قیاس الاعادت علی الاحیاء فی الدنیا قیاس الاعادت علی الاحیاء فی الدنیا بعضی مڑی اللہ پہ دنیا کی جوندی کری دی صرف دیل پار چی خلق یقینو کی چی باس بعد الموت حق دے آغا سورت بقرہ گورا اثبات قیامت قیاسن علی احیاء الخلق فی الدنیا بعضی مڑی پینزت واقع پر صورت بقرہ کی موجود دی آیت نمبر 72 اور 73 گورا بقرہ کا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کلچ تاسو وجیو نفس بیا گڑ ورشوے تاسو پا بارد دی اختلاف موکو پا بارد دی مڑی وَاللَّا مُخْجُمَا كُنْ تَكْتُمُونَ قُرَا فَقُلْنَا ذِرِبُو بِبَازِهَا کَذَا اوی منگا اذْرِبُوهُ اوہے دا مڑے دا نفس بِبَازِهَا پا بازی اجزاؤ دی نفس اور ان نفس چلے مؤنث مائی بولے کنا دغی توصیف بالتذکیر بضمیر مذکر والمؤنث راضی ویجوز ارجاع ضمیر المذکر والمؤنث الى النفس نو کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون سنگا چ دامڑے پ یو ضرب پاسو دغسب اللہ ٹول مڑی پاسوی سورۃ کاف گورا آیت نمبر 21 گورا کاف یو اجتماع آد صاحب کاف دا پاس دو مسئلے پس وکذالک آثرنا علیہم دا زمن کمال دے چمنگا تاسو خبر کے پاس صاحب کاف لیعلمو درے سو کارن پس تمنگ پاس سولنا لے پاس لیعلمو چھ خلق یقینو کی ان وعد اللہ حق وعدد اللہ پراوستو دا قیامت رشتنی دا وان ساعت لا ریب فیہا اور قیامت یو دا سی شے دے چھے پوجود کے بالکل شک نشت دے بل عنوان اس بات قیامت پا قسم دباری تعالی سرا آخرہ خبرکم اللہ وے قسم دے قسم میری پزا چشتے سڑیا انکار مکم انکار مکم او دا پیز آج سورت انہیں دے سورت یونسو گورا اللہ اکبر آیت نمبر دے 53 ویستنبئونک تپوس کے دی دتانا احق ہو آیا رشتہ داد رز دا قیامت نورم درس میں قرآن و توحید قل و دویت ای آو و ربی زما درب قسم دے انہو لحق قیامت حق دے قیامت حق دے سورۃ مریم اگڑا اللہ آیت نمبر 88 فَوَرَبِّكَ پس قسم دربستا دے لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ خام خبے پاسو دے خلق لرا دا قبرن ددینا والشیاطین او پاسو بددی پیران شیطانان ثم لنحضرنهم بیا بجمک من دوی لرا حول جہنم جسیا چار چاپے رد دو زخنا پڑ مخی نسکورا جمع میں کما غم کوا تیشوا سورۃ سبا گوڑا آیت نمبر 3 وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة وي كافر جنرازي منتا قيامت نتورتا ويا بلا ولينا خام خبرازي وربي لتاتينكم زماد پر بخبل قسمي چه قيامت برازي عالم كلا برازي عالم الغيب هو عالم الغيب وخوا غيطا پتا دا خمات ويل دي چه رازي با لا يعزب الآية سورة تغابن برا آیت نمبر 7 زام الذين كفروا ألن يبعثوا دعوك كافران دیبت اچرے پا نسو لشد قبرنا قلت بلا ولنا وربی لتبعثنا زماد رب قسمی خام خوتا سو پاسولے کی گئے پا بسول شئے صرف دانے چھ پاسول سم لتنبئن لتنبئن بما عملتم وذالک علی اللہ یسیر سنگران خونے دی مشکل سورت قیامہ ہو بڑا آیت نمبر 4 دا قسم پہ اعتبار مضمون دے لا اقسم بیوم القیامہ قسم میدی پرز دا قیامت قیامت رستے قسم میدی پر نفس لواما آیا سب انسان اللہ نجم عظاما بلا ولنا قادرین علی ان نسوی بنانا مہو قدرت لرن کی اپدے چبرا برکو استاسو بندنا بندنا ساپ بند بند خبر ما بند بدل جوڑو مفاصل مسئلہ شوا اس بات کا قیامت شو خوش لوگوں نے فتح لگوں منکر دا قیامت بسو کی ظالم دے، مقتدن اسیم دے، کافر دے، مستحق دا عذاب علیم دے. سو فتوی شوی دے معتد دے، حد نہ تجاوز کی، اسیم دے، ککڑ دے پا گناہ دا انکار سرا، غٹ ظالم دے، غٹ ظالم دے. ٹھیک شو کہنا، غٹ ظالم دے، کافر دے، دوزخی دے. سورۃ المطففین، ویل للمطففین. منکر دا قیامت سوک دے یارا، گیارہ اور بارہ نمبر آتو گرا. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. دین نسبت تا دروکی اگر رضی دا بدلی دا رضی دا جزا تا، دروغ جنا گنی، دروغ جن گنی. وما یکذب بی، دروغ جن والے نہ کئی پا قیامت. الا کل معتد، مگر ہر اگا کس چدا حدنا تجاوز کو ان کے دے، اسیم کا کڑپ گنا س ڈپ گنا سرا دے معتد دے. اللہ اللہ. سورۃ ہود راواڑوا نولسم نمبر آتو گوڑا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. الا لعنت اللہ علی الظالمین، یقیناً خدا لعنت تے پہ ظالم. شمر پٹکار ہے، پٹکار ہے، پتہ نہیں پٹکار سب ہوئی، پٹکار ہے ظالمات شیخ بھائی. یقیناً لعنت تے پہ ظالمانو، ظالم سوک دے. یسدن سبیل اللہ ویبغون وجہ وہم بالآخرت ہم کافرون. ظالم ہو کا سدے منکر دا قیامت دے. سورۃ یوسف گورا وہ دیر شمات چنکار دا قیامت نال تو ظلم دے ندل تو کفر دے. اللہ اللہ. وہ دیشم انی ترکت ملت قوم لا یؤمن باللہ ہم بالآخرت ہم کافرون. منکر دا قیامت سوک دیں کافر دے. آتے معتدن اسیم، ہود کے وچ ظالم دے، ندلت وچ کافر دے. نصرت بن اسرائیل راوڑا وَأَنَّ الَّذِينَ لَسَمْ نَمَرَتْ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنَ بِالْآخِرَةِ آتَدْنَا لَمْ عَذَابًا عَلِيمًا. چھ سوک نراوڑی ایمان پا آخرت، منگا الى عذاب علیم تیار کرے دے. تیشو حاصل سشو منکر دا قیام، اے قیامت رز یقینی دا، یقینی دا، بس ثابتا امورے پا دلائل قیاسی او مسلم او باندی. لاش سمرج دینا سوک انکار نکی گا نا، باران و زرخونین ہم سوک انکار نکی، آمڑی چو خورے جوندی کرو این سوک انکار نکی. تیش ہوگا نا خواہ دا مسئلہ شو ثابت تے قیامت پا قسم دا باری تعالی سرا. اگر خودیم قسم خوری پا خودیم ستا یقین دیش دے نچد اسم دی یقینین تا معتدن اسیمی. تیش ہوگا منکر دا قیامت معتدن، معتد دے، اسیم دے، ظالم دے، خاوند عذاب علیم دے. ٹھیک شو کنا. اور کافر دے زیم چپ دغ مسئلے بانے دغ بیان وافر دے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ات اصول دا قرآن کریم دا مضامین په اعتبار سرا چپائی بانی علوم دا قرآن هغه روان و دوان دی اور دا قرآن کریم که دغه اصول چده دا بیانی گی لکه انشاءاللہ سورہ فاتحی پا خلاصہ کے وزد تد اخبل شیخ پا حوالی خبر ذکر کم چاہی بوی چه دا قرآن پاک دا سی یو صفحہ نشت دے چاہ دی اصول سمانیو نا خالیوی او عظم تجربہ ہو کہ کم وقت اس دی وقت کی خو خمونگ سخت دریاب پروتے کانا سور فاتحہ دریاب دے قاسم چې چرته داسې پاڼه اړوي نو خامخه به د اتو اصولو کې نه یوه مسله خامخه بیانیږي ضرور خالی وتی نه. دا اصول چې دی ته وایي اصول ممده لفهم القرآن، هغه اصول چې سړي سره امداد کوي په حاصلولو د علوم قرآن. بیا دا اتری سلور اصول، اصول ممدہ الموسوم بالسوابق، سلور اغا اصول دی چغا ممد دی پا فهم دا قرآن کی، اور موسوم بالسوابق دی یعنی بنیاد دی اور اصل دی. اغا سلور منگوی الحمدللہ سا توحید، رسالت، صداقت تا قرآن کریم، اور ایمان بالآخرت. ایمان بالآخرت دا فرع دا دا تصدیق دا کتاب اللہ، اور کتاب اللہ فرع دا تصدیق دا رسالت، اور رسالت فرع دا دا تصدیق دا توحید. چی دا اللہ دی امنا دا رسول بے امنے، چی رسول دی امنا نو بیان بے امنے چی قرآن دے. مچھے دادری اصول بانی دی ایمان و یقین جوڑ شا بیا با دی یوم الجزات تمکے او بیا با دیغی خوف او دیغی شوق بزرکے با دی پیدا شی. نو دا سلور اصول ممدہ الموسوم بالسوابق دی. او سلور اصول بیان و نور دام اصول ممدہ دی و حضرات شیوخ باورتوی الموسوم باللواحق، دا سوابق نی دی لواحق دی. چغصر اول مقصد جہاد دی پا ترتیب کے بے پینزم راشی، شپگم مقصد الانفاق فی سبیل اللہ، وم مقصد آداب الاداب، اتم مقصد تنظیم غیصر تنظیم اے نظم و نسق برابر اول. نو جہاد دا فرع دا اصول ارباو دا، چکل سلور اصول دی امنل نو منکر دا اصول سر با جہاد کئے، اور جہاد مبدد انفاق دا دی و جنا چ ترقی فی الجہاد دا بغیر دا انفاق فی سبیل اللہ نا نکی گی. جہاد و انفاق چی بیان شی نبیاب اور پسی آداب وی. آداب داد جہاد و انفاق دے پارا بحیثیت بنیاد دے، او حقیقت کے دا اوصاف دا مجاہد او دا منفق فی سبیل اللہ دے، منفق با منافق بنوائے. مثلا جہاد کی ترقی پہ انفاق دا، جہادم کہے اور انفاقم کہے، کیونکہ مہذب نے کہنا مؤدب بتادیب القرآن نے اور مہذب بتہذیب القرآن نے ہاو مخا. نوچی سڑے مہذب نی نوچ اغپ اخپل مقصد کی کامیابی گنا، نو تہذیب دے پار آداب ذکر کو اب آخر کی چغم دری ذکر کو آداب متعلق بتہذیب المجاہد آداب متعلقہ بتہذیب المملکت آداب متعلقہ بتہذیب البیت اے باصلاح البیت بیا اتم ادب چرے نائت تنظیم وئی عقیدہ اوشوا جہاد مش انفاق اوش سرد تہذیب نوش اس با کور کی کینی نا اس بت جماعت جوڑ کے لپار د نشر دے دے مسئلے مسئلہ بخور اس مسئلہ خوراول دے یو سری کار نہ دے حقی پار تنظیم ضرورت تے چتو زانم منظم کی اور جماعت زان لے جوڑ کے باغی پار دری مسئلے میں ذکر کرو رمبے مسئلہ آداب لتاسیس الجماعت آداب لترقی الجماعت آداب لتنقیح الجماعت بس جماعت